moo ko jërëjëf, dégg nañ kàddu gi. Waaw moom de la yàlla joxoon gaañe rek la ko jox, lañu waxoon it la wax. Doxin it wóotewul xanaa gën a leer, ndax kooku nga wax muy xaadim rasul. Woote na te moom la doon joxe te bi fee ko léegi yàggut. Waaye tey lépp ci ñim fi nekkoon ak ñim yoroon wala seeni njaboot tey taxaw nañ weddi na yàlla, kenn du ko xam. Kon teel naa reer lool, kon wut naa Cheikh Moussa kon ci loolu. Amul sikki ne Cheikh Moussa bu ñu daan feeg ba téeméeri atit taalibam daa taxaw ci kof suuf yëkkati baatu laa ilaa la woote baatu laa ilaa, jot nañ loolu ndax ay ndaw la ko jox te ndaw ñaa ngi koy joxe. Feeñ googu mu feeñal ko, boo wëree ci taarix doo gis mukk ku ko mosta defee noonu. Ni njëkk ña ba la nekk xamal dañ ànd yoo diir bu yàgg bu nga xëy màgget ñu dal la ko jox. Ñenn ñi xekk sa dañu ko junj sax waaye dina ko leer lan min hum rabbin bi xaalin waxda abadan. Gis nga ko xaal rek, jege waaje rek, dund ak moom rek, xool doxinam, déglu waxinam, xekk sa ba ku la gis xam ne moo la yar waaye mënu yóbbu kenn ci yàlla. Loolu sëñ bi yar na ci ñu bari. Minum mu rabbin bi xaalin waxda abadan minum mu rabbin mu raqin bil isaaraati. Xam ñoo xam dañ lay yar na yéegee la ci isaara mooy am luñ lay wax ay kàddu gàtt. Soolit man nga ko dégg naam waaye doo ko mën def ci kenn. Kon wut naa Cheikh Moussa sama yàlla di ma kum ko def ci yow rek yëg nga ko mën ko def ci jàmm. Moo tax mbir mi dox ba bis yàlla tey bii te nëbbu na tey ci kër yu bari ñu ko doon wat tey nëbbu na ko. Kon lañ wotoon la wote waaye joxe ni bokkul. Ima ceddo gi sa l'islam naka jekk ni lay doxee. Nit ki da nga koy nax ba mën ko woon dëgg te lay fekk ca la nga ne ñu bala ca. Cheikh Moussa moo ta wax kenn na ko baal nangam waaye bu noppee ci yow rek lam la doon tee rek da nga ko ba. Su fekkoon nag daf lay baloo la nga ba la nga jàppoon ba nga ba ko mu doon lay defar. Kon am na ñu bari ñoo dox du leen defar. Gis nga mudaay ba mu fa duggee daf leen bàyyi ak seen naan sàngare yaag seen carte yaag daf leen ko bàyyi waxu leen ca dara waaw. Waaye keroog bañ ko yee ba mu noppee ci ñoom tey sàngare ak carte moom sut na ay ñam fa yar moom sut na leen waxut kenn na ko baal bu ko defati. Waaye dafa def ci ñoom xam-xam boo tax ñu bàyyi loola. Kon nit ki doo ko na baalli rek xaraam na nangam nangam sa déedéet da ngay fexe ba def ci moom lu gën lam jor ba xelam doot daj mukk delluwaat ci lam nekkoon. Kon ceddo gi doo xëy rek na ko ceddu faram déedéet te it ceddu googu leen tey ñoom dañ ne dañ ko gëm lool. Bis boo leen wanee lu gën loola buñ ko gëmee jeex na doot ñu delluwaat ceddu ko. Moo tax ku la gën a doon ceddo bu duggee ci daan boo la gën doon dulli waaw. Moo tax nag noonu nga waxee ko noonu daan def loon ceddi wa sa seen dënd yaag seen tëgg yaag seen way yaag seen aariya daf leen ko bàyyiwoon waaye fexe ba yar leen ah boo seetee njël benn yoon wi tëgg ak way ak fecc bëriwoon na ci lool ah. Waaye tey ñu ngi taxaw di xaraamal fecc di xaraamal tëgg. Xam ne ku ne tëgg moom ci yoonu murid moom fi la sampoon baax. Ku ne xam naa que ça fecc ci yoonu mu la sampoon baax moom kenn du ko weddi moom. Bay Fall moom fecc rek façon fecc bu nekk Bay Fall fecc na ko façon tëgg bu nekk Bay Fall tëgg na ko Touba gii tolloo sëñ Touba ko sëñ Mbaye Sall ay ndënd la yoroon génn tëgg ba mu neex ko mu dugg këram te boo sëñ Touba fi. Waaye tey naka mu tey doo wuñ xaraamal tëgg ak fecc ba ne buñ ko déggee ci Touba li war Touba pourtant moo sëñ John Touba di. Waaye dañ àgg nag fi mu ne ci organisé nag lañ bëggoon xam nañ ko fi mu ne nag nañ rafetal. Kon ci loolu lañ toll dafa am loo xam ne dañ la koy bàyyi rek pour nax la rek waaw. Lañ lay bis bu mu xam lañ bëgg ci yow bis bu ñu ko amee rek lañ la doon tere nga ba ko te kenn du la ko wax. Fi mu ne tey li ci gën a bëri yëpp tey taalib ba nañ ko tey ñoo toog di ko tere sa. Kon Cheikh Moussa it foofu la tolloon ak jamono waaw. Ñaanu na moom ñëpp nii la doon ànd ak ñoom mosul bu dem ci benn dëkkab cet ne leen bàyyi li nga nekk dafa araam nangam nag déedéet waaye daf lay nax rek li mu yor daal bu fa duggee daal ba jaam yëg ko. Lum leen na waroon a bàyyi loolu dañ ko bàyyi te du leen ko wax ñoo koy bàyyi seen bopp nag seen coobat loolu moo gën a wér loolu la def ak ceddo yi moo itam waaw. Bu fa jaaraan am na ñoo xam ne bu ñu wax ak moom dañuy mandi di wax ak moom waaye du leen seqlu de, du leen daw de, daw na tekk di leen déglu bañ wax wax ñam la muy wax waaw. Maa ngi fàttaliku dem nañ fa ngénte waaw, ngénte googu leen bis boobu sax Malick Thiaw keroog la jébalu. Ngénte googu leen bañ fay jógee daanaka daw lañ def waaw, ndax may sëñ bi fu mu waxee fu mu yëkkatee kàddu tamay dar ko waaw, ba doon ci xam li muy wax. Fa mujj mooy nañ dem ñi seen pay lañ nekk, ñu takk sa ñibi, waaye naka mu tey sa loolu jeex na fa. Kon noonu mu doon jëflante de bañ bàyyi lañ ne tawaxu leen ko, noonu la Samoussa doon jëflante ñoom itam kasaalika rek. Kon doxin wenn la, waaye nag dafa leeral leeralin boo xam ne xekk sa te yéene ko ñëpp nëbbut ko kenn que ça loolaa tax nag tey ak sa mel ni doxin yi wute na waaw. Te nii la demee waaw, réer na ci kër yu bëri te nañ ko joxee la, waaye këram moom yaakaar na ci gaaw a reet moom. Kon xam na wute bu baax a baax waaw, waaye nag fa gaañu yaaru la jar, waaye daa gën a leeral, gën a jotal waaw. Barikal salaamaaleykum.